Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil ezzeline vel ahirin. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin. İlâ yâmişin. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مساحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به ويصلى علي فيه فهو أخطأ وأخطأ منفوق من كل بركة حضرة رسول الله فيما قال أي كما قال. ثم عزيز المحترم بسم الله تعالى الكريم الله تعالى هذا الكلام سلام ورحمة بركة ويبقى كلام إذن يوصل Peygamber Efendimiz'in ahadis-i şerifesinden bir miktarını ve onun bir ahadis isimli eserimizden size nakletmeye çalışacağım. Hadis-i şeriflerin nakline geçmeden önce görüldüğü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu fâti için bütün de enbiya ve evliya Allah'ın ruhları için Peygamber Efendimiz'in ashabını ve onlardan müteşer süren bize kadar güzeyran eylemiş olan Sadat ve Mekayif'in Kırık-ı Aliye'nin ruhları için Eserim Mevlesi Gülsanel Hocamızın ruhu için Hocamız Muhammed Sahibi Dostoyevi'nin ruhu için bu eserin içindeki bilgilerin bize kadar intikalinde emek sarf etmiş olan ulemanın ve râvilerin ruhları için ve bu hadis-i şerifler dinlemek üzere sünnetçide toplanmış bulunan tüm kardeşlerimizin ahirete geçmiş olan bütün yakınlarının ve sevdiklerinin ruhları için, ruhlarının ve söz olması için sizin de dünya ve ahiret saadetine onlarla beraber ermeniz için bir parça ikna okuyalım. Radiyallahu anh'tan nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki külli kelam her bir söz ki yani yüzkerullahu fihi içinde Allah adı anılmaz Allah zikredilmez seyyub de ödeki ve onunla başlanır sözü öyle yani eksik kusurlu Allah adı anılmadan başlanır ve yusalla aleyye bana da dua edilmez salatü selam getirilmez sehre asfa'u bu iş, bu söz eksiktir ve ette'u alçaktır, aşağıdır, kordur. Memhulsun min türlü bereketin her türlü bereketten mahrumdur, bereketi silinmiştir. Burada bu rivayette küllü kelamın diye geçti. Her söz ki Peygamber Allah-u Teala'nın ismi zikredilmiyor, içinde Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilmiyor, öyle başlanılıyor. Bu söz gidiktir, eksik kusurludur ve alçak aşağı hor bir sözdür. Her türlü hayır bereket kendisinden alınmıştır, hayır berekete sahip değildir. Başka bir rivayet var, o rivayette de küllü emrin bidalim. Her önemli iş diye başlanmış. Yani söz yerine iş kelimesi kullanılmış. Daha geniş bir şey. Manaya sahip tabi iş kelimesi. Öyle Allah adı anılmadan salatü selam getirilmeden başlanmış. Külli emrin zibalin her bir önemli iş ki la yüzde usihi ona başlanmaz. Bihamdillahi Allah'a hamd ederek ve salati aleyye ve bana da salatü selam getirilerek başlanmaz. Sehve asta'u esteru menhulkun min külli bereketin diye geçmiş o rivayette. Her işte Allah'a hamd etmek ismini başta almak, Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmek gerektiğini buradan anlıyoruz. Burada şimdi sırası gelmiş olduğu için okuduğumuz hadis-i şerifte ise ibare her söz tutuyor. Demek ki bu rivayete göre söz, öteki rivayete göre iş. Her sözümüze, her işimize Allah'ın adıyla başlayacağız. Peygamber Efendimiz'e bağlılığımızı hatırlayacağız. Ona hürmetimizi, sevgimizi ifade etmek maksadıyla salatü selam getireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn gibi. Ondan sonra işe girişeceğiz. Böyle yapmazsak o iş eksik kalır, düdük kalır, sonuçsuz kalır. Bir de alçak, hor, fakir bir iş olur. O Allah adı anılmadan bir şey yapıldığı için ve o işte bereket olmaz. Bir sofraya oturursun, bir kazan koyarsın önüne, biter daha yok mu dersinize? Neden? Besmeleyle başlamadın ki, hamd etmedin ki, salatü selam getirmedin ki, bereketi olmayınca biter. İki kilo pirinç ve 300 kişi doyar. Bereket oldu mu? Efendim, 300 kilo pirinçle yine doymaz yani, çok az kimse bereket olmazsa. Bereket böyle bir acayip esrarengiz, Allah'ın esrarından bir sırdır ki Allah o bereketi şimdi içine koydu mu, efendim bir şeyin içine koydu mu, hiçbir tükenmez bir temiz, bir hoşluk gelir ona. Bunun sağlanması için de Allah'ın adı anılacak. Resulullah Efendimiz'e salatu selam eğlenecek, ondan sonra işe söze öyle başlanacak. Elhamdülillah, Allah icabımızdan razı olsun, şefaatlerine sizleri erdirsin. Çok güzel Müslüman olarak yaşamışlar onlar. Ve bu adeti tatbik etmişler her işlerinde. Ben eski harflerle Osmanlıca yazılmış hangi kitabı gördüysem hepsi Bismillahirrahmanirrahim diyerek hamd-i sena ile Peygamber Efendimiz'e salatü selam ile başlar, devam eder. Camilerde duymuşsunuzdur, hocalar hutbelerde, vaazlarda da hep böyle besmeleyle hamd ile salatü selam ile başlarlar. Neymiş sebebi? Hadis-i şerifmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Hayrı bereketi olmak çünkü. Biz bu sözde şimdi Allah'ın adıyla başlamasaydık, Resulullah Efendimiz'e salatü selam ile başlamasaydık, olmazdı ki. Öyle başlanınca hayrı bereketi olur, tesiri olur, insana faydası olur, her işin. Allah-u Teala Hazretleri her anında hiç Mevlasını unutmayan, Resulullah'a ümmet olduğunu unutmayan, onları anarak, hatırlayarak işlerini ona göre yapan, onların gösterdiği yolda yürüyen Allah-u Teala Hazretlerine hastır, Resulullah Efendimiz'e has ümmet olan bahtiyarlardan eylesin günlerimiz. Bu bir İslami tercih olmuş oluyor. Bundan sonra inşallah ayakkabı giymekten, dükkanı açmaya varıncaya kadar, yatmaktan kalkmaya, abdest almaktan, yemek yemeye varıncaya kadar her işinizde bu İslami usule göre işinize başlarsınız inşallah. Unutmazsınız. Kullu salatin caizun illa salatul ma'tuhi vel mazluti ala aslihi. Bu hadis-i şerif, yine okuduğum hadis-i şerif, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buyuruyor ki hadis-i şerif, her bir boşama ki, yapılmış olan her boşama caizdir. Yani erkek seni boşadım derse, boşama tamam olur. Yalnız yaşlılıktan şuurunu kaybetmiş, veyahut aslı sebeple gitmiş mecnun kimsenin boşaması caizdir. O karısına sen boş ol, boş ol, seni kovdum dese de deli olduğu için, mecnun olduğu için öteki kadının öyle gitmesi gerekmez. Boşama tahakkuk etmiş olmaz. Yani şuurla olacak. Peki anladım hocam, böyle güzel, demek ki başka türlü boşama oluyor ama benimki olmuyor. Peki şaka gitsen ben boşadım desem olur mu? Şakası olmaz. Nikahın hiç şakası olmaz. Sakın ha, öyle nikahla oyun olmaz. Şakası da ciddidir, ciddiyeti de ciddidir. Şakası olmaz nikahın. Böyle nikahla ilgili söz söylemeye insan pek alışmamalı. Nikahı zihnine dolaştırdı mı, hanımla bir münakaşa ediyor, boşadım seni. Neden? Yemeğin tuzunu fazla koymuş. Ya yemek tuzu nerede, nikah nerede? Yani o işte o işin alakası var, böyle küçük bir şeyden dolayı hemen bir münakaşa, bir bilmem ne olmaz. Alıştırmamalı insan kendisini. Çünkü sonra çok büyük dertler, sıkıntılara uğrar insan. Nikahın şeyini bilmeli. Boşamak vardır İslamiyet'te. Sebepler çıkabilir, boşanmış olma icap edebilir. Onun için boşanmak tamamen yasak değildir İslam'da ama çok tehlikelidir, helaldir. Allah'ın en sevmediği helal boşamadır diye hadis-i şerif vardır. Helal ama sevmez. Ne diyor yuvayı bozuyorsun diye hesap sorar. Ancak bir meşru mazeret olmalı ki yani şu sebep vardı dediğin zaman mahkemeden kendi yakanı kurtarabilirsin. Başka türlü hanımlara öyle pek şey yapmamak lazım. Bu nikah selahiyeti şeye verilmiş diye fazlaca o işi oyuncak haline getirmemekte fayda vardır. Fransa'da bir askeri ateşe arkadaşımız anlattı. Albay oraya gitmiş. Fransızlarla da arada tanışmış, konuşmuşuyor, ahbapları varmış. Fransızın birisi demiş ki, bir gün bakmış çok bozuk durumu. Ne oldu? İntihar edeceğim demiş. Fransız intihar etti. Demiş, hayrola niye, yani niye intihar ediyorsun, ne? Niye canına kıyıyorsun? Karım demiş, kötü yola saptı. Ben de öğrendim, biliyorum ondan intihar. Boşa demiş. Boşa bitsin. Yok demiş, bizim mezhebimizde boşamak yok demiş. Bak boşamak da bir nimet oluyor demek ki var. Adam kendisi intihar edecek. Yahu demiş, sizin kanununuzda boşama yok mu? Medeni kanunumuzda boşama serbest ama demiş, dini kanunumuzda yasak. Ben o dini kanuna aykırı işi yaparsam beni bu cemiyette yaşatmazlar demiş. En iyisi kendini intihar edeyim demiş. Neyse, bizim işte bir şeyler söylemiş, vazgeçirmiş galiba intihar etmekten de. İnsan başka milletlerin adetleriyle mukayese ettiği zaman dininizin ne kadar yüksek olduğunu daha iyi anlıyor. İçinde bulunduğunuz nimetin kadri kıymetini pek bilmiyoruz da, başkalarının hallerini gördüğümüz zaman, ha meğer de bizim elimizde ne nimetler varmış, ne cevherler varmış da farkında değiliz diyor. O Güneydoğu Asya'da vazife görmüş bir Avrupalı, gitmiş Hindistan'da. Onların mabetlerine, acaba bu Budistler nasıl ibadet ediyorlar, ne yapıyorlar? Oranın dinlerinin mensupları nasıl ibadet ediyorlar? Bakmış oturuyorlar, bir sözü tekrar edip duruyorlar. O sözün manası da mühim bir mana değil, şu anda hatırıma gelmedi. Yani bir söz ama önemli bir söz de değil. Bütün ibadetleri oymuş. Hiç, yani bir şey görmemiş yani, bir akla, mantığa hitap eden, zevke hitap eden bir güzel hali görmemiş. Sonra Müslümanlarla ilgilenmeye başlamış. Bakmış ki İslamiyet'in her ibadeti mana dolu. Namaz kılıyorsun bir mana, rükû ediyorsun bir mana, secde ediyorsun bir mana, elini bağlıyorsun bir mana. Hepsinin hoş, zarif, güzel, latif, yüksek manaları var. Müslüman olmuş adam. Bak biz bilmiyoruz. Biz namazı kılar geçeriz. Nasıl bir ibadet olduğunu bilmeden geçer çoğu kimse. Ne kadar kıymetli ibadet olduğunu bilmez. Gez dolaş bakalım dünyayı da gör. Gör bakalım başka dinlerin mensupları ne kadar boş batılı şeylerle uğraşıp duruyorlar. Allah bizi ne büyük nimetlerin içinde yaratmış. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Her türlü hayrı bereketi Allah-u Teala Hazretleri bize yağdırmış. Elhamdülillah farkında değil. Her şeyimiz makul, her şeyimiz güzel. Her zaman söylüyorum bak Fransız profesör incelemiş. Tıp profesörü. Kendisi Hristiyanken Tevrat'ı incelemiş, İncil'i incelemiş, Kur'an'ı incelemiş. Şimdi bana bir arkadaş geliyordu, efendim bizim mahallede Yehova şahitleri var diyor. Onlar konuşmak istiyorlar. Fırsat bulamadık. Konuşsaydık konuşacaktık ama fırsat bulamadık. Ben de dedim ki şu kitapları okusunlar. Oku bakalım onun kitabını. Bak Fransız, Hristiyanmış. Sen de Müslümanları Hristiyan yapmak istiyorsun ya. Mukaddes kitaba çağırıyorsun. Bırakın Kur'an'ı, bizim mukaddes kitabımıza gel diyorsun. Yehova şahitleri öyle yapmak istiyorlar yani. Bak bu adam Fransızdı. Senin kitab-ı mukaddesinin mensubu olarak doğdu. mensubu olarak Fransa'da tahsil yaptı. Mensubu olarak ta profesörlüğe kadar yükseldi. Ondan sonra modern ilim ile şöyle öğrendiği bilgilerle bir mukayese etmiş. Bu diyor, ilme, mantığa sığan ibareler yok bunun içinde. Bu bozulmuş bu kitap diyor. Ve bırakıyor. Müslümanlığı incelemiş, Kur'an-ı Kerim'i incelemiş, her şeyi ilme uygun diyor. Müslüman olarak tarafkirane müdafaa için söylemiyor. İncelemiş, Hristiyanken incelemiş, Hristiyanların o kitaplarının değiştirilmiş, bozulmuş olduğunu, ki bizim Kur'an-ı Kerim'i söylüyor zaten onu, bozulmuş olduğunu tespit etmiş. Kur'an-ı Kerim'in her şeyi de ilme, mantığa uygun diyor Fransız profesörü. Müslüman olmuş. Ne nimetler içindeyiz, farkında değiliz yani. Elhamdülillah. Nimetlerin en büyüğü de Müslüman olmamız. Hidayet üzere olmamız. Şimdi acaba deniz kenarında şöyle mayolu otursaydım, arada suyun içine girer çıkardım, o mu daha iyi, yoksa şurada camide dizüstü oturup da birazcık da terlemek mi daha iyi? Bu daha iyi. Biraz terliyorsun ama Allah-u Teala Hazretleri ahirette öyle nimetler verecek ki, öyle büyük sevaplara nail olacak ki, ötekiler de o kadar sıkıntılara düşecekler ki, oradaki o keşfi avretler, efendim tesettürsüzlükler, o zevkler, o şeytanilikler şeyler, ne sıkıntılar olacak. Çok büyük nimet. İslam çok büyük nimet, hidayet, doğru yol üzere olmak çok daha büyük nimet. Allah'a ne kadar şükretsek azdır, bak Allah'ın evindeyiz şimdi. Mescitler nedir? Allah'a ibadet edilen yerler. Çok şükür ki Allah'ın evlerindeyiz. Beytullahlardayız yani. Allah'a ibadet edilen evlerdeyiz. Ya bir de şeytana uyulan yerlerde olsaydı insan ne kadar felaket olurdu. İstediği kadar süslü olsun orası. İstediği kadar serin olsun. Çok şükür. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Elhamdülillah ala tevfikil iman. Elhamdülillah ala hidayetir rahman. Çok şükür tevfiki hidayete nail olduğumuzda ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizi bu dinden, bu imandan, bu hidayetten, bu hoşhalden ayırma. Dinimizin de güzelliklerini, inceliklerini sevdir. Yani böyle bir ana atadan görme kuvvetine böyle takiden yapmak değil de, o Fransız incelemiş gelmiş Müslüman olmuş. Biz de sahip olduğumuz şu ecdadımızın bize öğretmiş olduğu şu dinin inceliklerini biraz çalışıp çabalayıp inşallah biz de farkına varalım. Biz de biraz uyanalım yani. Bundan bir asır kadar önce herkes tanıyordu ki tamam modern ilim geldi, dinlerin hükmü kalmadı. Dur bir kere. Dinler öyle umumi hepsi aynı şey değil. Hepsini aynı gruba sokamaz. Şimdi şöyle bir manavda bir sürü çürük elma olsa, bunların hepsi elmadır diye sağlam elmanın yanına koyar mısın? Onlar çürüyünce bir kenara ayırırsın. Atarsın hatta kokusu şeyi olmasın, zarar vermesin diye, müşteri görmesin diye atarsın. Pırıl pırıl. Bizim dinimiz pırıl pırıl. Din bir tane zaten. İnne dine indallahil İslam. Allah indinde, Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir tek din var. Acaba hangi dini seçeyim diye öyle şey yok. Ya Müslüman olursun, ya da hiçbir şey olamaz. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَمْتُمْ مُسْلِمُونَ Sakın Müslümanlıktan gayrı bir hal üzere ölmeyin. Sakın ha ölmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa hakkıyla korkun ve sadece Müslüman olarak ölün. Sakın başka bir hal üzere ölmeyin diyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi Müslüman olarak dünyaya getirdi, Müslüman anneden babadan. Elhamdülillah namaz kılıyoruz, camilerde toplanıyoruz. Müslüman olarak şimdi hayatımız sürüyor. Bu imanımızı düşmanlarımıza kaptırmadan, bu imanı kamil ile yaşamayı cümlemize nasip etsin. İmanı kamil ile de ahirete göçmeyi nasip etsin. Küllü aynin zaniyetün. Her göz zina işleyicidir. Zina dediğimiz o gayrimeşru kötü iş göze ait olur. Gözün de zinası olur. Elin de zinası olur. Gözün de zinası olur, elin de zinası. Nereden biliyorsun? Hadis-i şeriflerde okudum. İşte bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her göz zina işleyicidir. Nasıl? Yabancı bir kadına bakar, içinden arzu ile, istekle, o zaman zani olur, zina edici olmuş olur. E ne yapacağız, bakmayacak mıyız? Her taraf kadın dolu, bakmayacaksın ya. İşte işin zorluğu bu, devir bozuldu diye. Onun için söylüyoruz haftalardır, aylardır. Her zaman çıkıp da söylediğimiz iki kelimeden bir tanesi bu. Büyüklerimiz de demişler ki, mürid, nazar, ber, kadem gerek. Derviş isen, iyi Müslüman olmaya niyetin varsa, pabucunun ucunda olacak gözün. Etrafa baktın mı yanar. Ya sokulmayacaksın oraya, ya sokuldun mu bakmayacaksın, ya mecburen girdiysen tesbih edeceksin, dua edeceksin, salatü selam getireceksin. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek gezeceksin. Öyle çarşıda, pazarda, efendim Mahmut Paşa'da, Sultanahmet'te. Başka çare yok. Emniyetinde, Beyoğlu'nda. Her göz zina işleyicidir. Neden? Yabancıya bakar. Oo, şunun gözü ne güzel, kaşı ne güzel, kolu ne kadar şöyle bilmem filan dedim, tamam. Vel mer'etu, bu erkeğe ait. Erkeğe de aittir, kadına da aittir. Kadın da bakarsa namahreme, o da o günaha girer. Bir keresinde bunun misalini, kaynağını söyleyeceğim. Yani bu sözü nereden söyledim, neye dayanarak söyledim, onu anlatacağım. Peygamber Efendimiz'in hane-i saadetine iki gözü ama olan Abdullah İbni Ümmi Mektum geldi. İki gözü ama, görmüyor gözleri. Peygamber Efendimiz dedi ki, perdenin arkasına çekilin, hane halkına, evdeki kadınlara. Dediler ki, ya Resulallah, bunun iki gözü görmüyor ya. O görmüyor ama siz onu görüyorsunuz dedi. Siz onu görüyorsunuz dedi. Demek ki kadının da bakması doğru değil. Yani mühim olan fitne fesat olmaması, herkesin ellerine takılması, gözüne, eline, efendim, kulağına sahip olması. Gelelim şimdi bu her göz zina işleyebilir, zina işleyicidir sözünün devamına hadis-i şerifin. Vel mer'etü kadın izzetta'farat. Güzel kokularla kokulandığı zaman, hani sürüyorlar ya çeşit çeşit parfümler, kadınlar güzel kokularla parfümlendiği zaman semerret bil meclisi, erkeklerin oturduğu yerlerden, toplandığı yerlerden geçtiği zaman fehiye zaniyetin, o kadın da zina işleyicidir. Çok ağır geldi bana hadis-i şerifin ifadesi. Yani Allah-u Teala Hazretleri aklımızı başımıza almayı nasip etsin. Şimdi bu sözleri bazıları banta alıyor kardeşlerimizden, bazen hanımlar da dinliyor. Ben bu sözleri hadis-i şerifleri okuyorum. Bakın sırayla, alfabe sırasıyla hadis-i şerifler geliyor, okuyorum. Nasibimizde ne varsa bu pazar, onlar karşımıza çıkıyor, ben size onları söylüyorum. Kendim bir şey söylemiyorum, kimseye de bir katkım yok. Cümle kadınların hepsi bana darılsa gene söylerim. Çünkü Resulullah'ın sevgisi bize lazım, başkası değil. Hepiniz darılsanız, hiç bir taneniz kalmasa burada, küsseniz bana, küserseniz küsün. Resulullah söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Küsmek yok, darılmak yok. Hepimiz kardeşiz, Allah bizi kardeş etmiş. İnnemel müminûne ihvetun. Müslümanlar başka bir şey değil, sadece kardeşler. Biz birbirimizin iyiliğini istiyoruz. Sen kendi hanımına, kendi kızına, kendi kız kardeşine söyleyeceksin. Kusurma bir kokuyu kardeşim diyeceksin. Dışarı çıktığın zaman bak çok şey işittim diyeceksin. Senin kokunu başka birisi duyduğu zaman, erkeklerin yanından geçtiğin zaman olmuyor işte bu. Günah oluyor. Bak ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Bir kadın parfümlenir de erkeklerin topluluğun yanından geçer de onlara kokusu tabii ulaşırsa fehiye zaniyetün, o kadın da zanidir diyor. Her gözde zanidir. Baktığı zaman da biz de gözümüze hakim olacağız. Bir insan, bir hadis-i şerif geçmişti eskiden, bilmem hatırlayacak mısınız? Açık bir camdan baksa, açık bir kapıdan baksa, o eve girmiş gibi oluyor. Evet, evin sahibi kapıyı açmasın, pencereyi açmasın, içerisini göstermesin ama baktığın zaman da girmiş gibi oluyorsun, izinsiz girmiş gibi oluyorsun. Bakmayacaksın, bu göze biraz Allah bak dikkat edilirse Göze bir kapak bile, kapak da vermiş. İki taraflı bir kapak vermiş. Yani bazen kapatmak gerekiyor demek ki. Her şeyi hikmetli yarattığına göre Allah-u Teala Hazretleri, demek ki bu göz her zaman açık olmayacak. Bazen kapatılsın diye kapak vermiş Allah. Kulağın kapağı yok. Ama göze bir kapak vermiş. Demek ki bazen kapatacağız. Gözümüzü güzel kullanmayı Allah nasip etsin. Bir de Resulullah'ın emrettiği şeyler tatlı da olsa, acı da olsa işittim, baş üstüne demek nasip etsin. Burası Müslüman memleketi. Yani bizim 20 sene, 30 sene önceki, 40 sene, 50 sene önceki ninelerimiz, dedelerimiz şimdi bizleri görse çok şaşırırlar yani. Şöyle mezarından kalkıp şöyle bir baksalar, dolaşsalar mezara gitmeyi tercih ederler yani. Allah Allah, yanlış bir yere mi geldim? Burası diyarı küfür mü, diyarı İslam mı? Şu bizim bıraktığımız memleket mi yoksa yanlış bir yere mi geldim derler. Camilerde bile, geçen gün Süleymaniye Camii'nde namaz kıldık. Turistin birisi öteki turistin omuzuna elini atmış, camide öyle geziyor, kimse de geçemiyor. Caminin avrusunda yani, içinde değil ama. Orası öyle gezme yer mi? İbadethane orası. Bir acayip memleket oldu. Hep bizim ihmalimizdir. Başka hiçbir şey değildir. Biz bir kere kendimize sahip değiliz. Ondan sonra da memleketimize sahip değiliz. Allah bizi takatimizin üstündeki böyle kabahatlerimiz var. Mani olamadığımız, yapamadığımız. Onlardan dolayı ne olacak bilmiyorum. Affı mağfiret eylesin. Gayret kuvvet versin. Dine bağlılık versin. Küllü mescidin fihi imamun ve müezzinun fel itikafu fihi yasluhu. İçinde imam ve müezzin bulunan her mescitte itikaf doğru olur. İtikaf yapılabilir. İtikaf biliyorsunuz bir müddet ibadet için bir mescitte kalmaya denir. Çok sevaplıdır. İtikafın çeşitleri vardır. Sünnet olan itikaf vardır. Efendim nezredilmiş itikaf var, itikaf vardır. Çeşit çeşit itikaflar vardır. En az müddeti şöyle insanın bir ibadethaneye girip de bir müddet orada kalmasıdır. Böyle azıcık bir kalmakla itikaf sayılır demişler. Onun için akıllı olan bir kimse camiden içeri girerken Bismillahirrahmanirrahim nereytür itikafe illahi teala demeli. Allah rızası için burada itikafa niyet ettim demeli. Yani her gün birkaç defa itikaf yapmış olur elhamdülillah. Çok sevap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de Ramazan'ın son 10 gününde malum evine girmezdi artık. Mescitte yatar kalkar hep itikaf ederdi yani ibadet ederdi. Mescitte dururdu. Bu içinde imam müezzin olan yerde itikaf olur diyor bu hadis-i şerif. İçinde cuma namazı kılınan yerde itikaf daha iyidir. Eğer mesela 10 gün kalınacaksa, nezir edilmişse, cuma namazı kılınan yer olması iyidir. Cuma için gerçi başka bir yere gidilebilir. Yani şer'i bir özür için oraya gidilebilir. Ama büyük camide, cuma namazı kılınan bir yerde itikaf daha uygundur. Her zaman yapar mı yapamaz mı insanlar bilmiyoruz ama nefis ile cidal, nefsi yenmek için, nefsi ıslah etmek için uğraşmak, cihad-ı ekber olduğu için hocamız rahmetullahi aleyh çok tavsiye ederdi. Çok da tavsiye etmiş tam vefatına yakın zamanlarda. Çok çok itikaf edin diye. Evinizde de bir köşeye çekilin biraz kendinizi böyle ıslah için uğraşın diye. Onun için itikafa ihtimam etmeli kardeşlerimiz de. Bilhassa Ramazan'ın son 10 gününde sünnet olan o itikafa da ayrıca bir itina göstermeli. Çünkü Peygamber Efendimiz hep itikaf etmiş. Ramazan'ın son 10 gününü hep itikaf etmiş. Bir keresinde yalnız bakmış ki hanımları kendinden evvel davranmışlar. Şeye perdeyi germişler, çadırı kurmuşlar mescidin içine. Hoşlanmamış. Yani kadınların mescitte itikaf etmesi, evlerinde itikaf etmesi daha uygun. Bunlar da böyle hayır mı yapıyorum sanıyorlar demiş. O zaman yapmamış, girmemiş itikafa. Şevval ayında yapmış itikafı. Yani biraz tehirli yapmış. Onlar var orada diye. Allah yine Ramazanları o hoşluklara cümlemize erdirsin de inşallah şimdiden niyet edelim Ramazan'ın son 10 gününde itikaf etmeye inşallah. Küllü sünneni, küllü sünneni kavmi Lut'un fakültesi. Her Lut kavminin her adeti, her berbat kötü huyu gitti. İlla selaten, şu üç tanesi kaldı. Birisi cerru ni'alis suyuf, kılıcın kabul azfar, tırnakları boyama adeti. Üçüncüsü keşfun anil avret, avret yerlerini açmak adeti. Lut biliyorsunuz aleyhisselam, peygamberlerden bir peygamber değil mi? Lut aleyhisselam. Lut aleyhisselam bir peygamber. Allah şefaatine nail etsin. Aleyhi ve ala nebiyyina esselatu esselam. Ama kavmi dinlemedi. Dinlemediler. Çok kötü işler yaptılar. Cinsi bakımdan çok sapık yollara düştüler. Bu zaten cinsiyet duygusu insanları berbat eden kuvvetli duygulardan birisidir. Mahveder. Müslümanı da mahveder. Başkasını da mahveder. Bunu güzel tanzim edemeyen insanlar, yani şer-i şerifin gösterdiği yolda normal kanuni şekline sokamayan insanların yazık olur. Bekarlıkta da yazık olur, evlilikte de yazık olur. Çok şey olur. Onun için bizim dinimiz, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sizin en kötüleriniz bekarlarınızdır. Bekarın namazından evlinin namazı 82 kat daha sevaplıdır. Neden? Umumiyetle işte bu cinsi hayatın İslami ölçülere uygun yürütülememesinden. Çok çok ince bir şeydir. Kuvvetli bir duygudur çünkü. Allah-u Teala Hazretleri çocuklara baksın diye, analar babalar, nesiller yürüsün diye kuvvetli olarak vermiş bu duyguyu insanlara. Bu duygu kuvvetli olduğundan kimisinin aklını şaşırttırıyor. Tutamıyor kendisini. Çok yanlış yollara sapıyorlar. Allah-u Teala Hazretleri öyle nefse uymaya, şeytana uymaya efendim düşürmesin. Cümlemizi hıfz-ı himaye eylesin. Kendisine hakim olmayı nasip eylesin. Şimdi Lut aleyhisselamın kavmi, yani gönderildiği kavim, Lut aleyhisselamı şey yapmadılar. Çok az kimse dinledi. Gerisi itiraz ettiler. Ama öyle kötü huylar işliyorlardı ki homoseksüellik vardı. Homoseksüellik vardı o kavimde. Çok berbat bir şey. Kötü bir cinsi şey. Allah-u Teala Hazretleri onları yerin dibine batırdı. Helak etti. O kavmi toptan helak etti o kötü huylarından dolayı. O kötü kavmin, o Lut aleyhisselamın gönderilip de şey yapamadığı kavmin, iman etmediler. O kavmin bütün adetleri kendileriyle beraber toprağın dibine gömüldü. Allah kahretti onları, gitti. Ama üç huyu kaldı diyor Peygamber Efendimiz. Birisi kılıcın kınının nalının yerde sürüklenmesi. Bu ne demek? Kılıcın ucuna şöyle gümüşten yay gibi bir şey, böyle bir hilal şeklinde bir şey takarlardı. Kınının ucuna. Onu da böyle böbürlenmek için, fiyaka için böyle sarkıtırlarmış, yerde sürüktürürlermiş yani. O devrin fiyaka şekli. Şimdi kılıç takılmıyor ama o zamanın fiyakasında böyle böbürlenmesinde, azametli, kibirli hareketinde kılıcın ucunu yerde tıkır tıkır böyle sürüktürerek yürütmek varmış. Bu huy oradan kaldı diyor bir. İkincisi tırnakları boyama huyu diyor. Hadıp, hıdap ile boyamak demek. Yani her çeşit boya ile tırnakları boyamaktır. Tabi o zaman oje moje yoktu ama şimdi işte öyle boyuyorlar malum. O zaman da öyle bir huy varmış. Tırnakları boyuyorlarmış. Şimdi hocam sen niye şimdi durup dururken ojeye, ojeden bahsediverdin derseniz malum bizim bir gusül mecburiyetimiz vardır değil mi? Yani insan cünüp olduğu zaman bütün vücudunu hiç iğne ucu kadar bir boşluk ihmal etmemek şartıyla her tarafına suyu götürebilecek şekilde vücudunu yıkaması lazım. Cehalet o kadar yayılmış ki bu farzı bile bilmeyen Müslümanlar var şimdi. Evleniyor, düğün yapıyor, düğüne çağırıyor. Duydum ben bir hocalardan, bir şeylerden, bana rastlamadı. Bizim elhamdülillah arkadaşlarımız hepsi pırlanta gibi de. Hocam diyor, biraz dedim ki dini emirleri biliyor musunuz? Ne imandan haberi var, ne Kur'an'dan haberi var. Müslümanım diyor. Yani hoca çağırmış gene. Dini nikahı filan. Müslüman sanıyor kendisini ama bir şeyden haberi yok. Kusurdan da haberi yok diyor. Ha bir de öyle bir şey mi gerekiyor filan demiş yani. Kusuru bile bilmeyenler var. Yani burada o bilmeyenlere bir kabahat geliyorsa Korkarım ki bize de gelir. Bak bize de dokunur bu cahilliğin ucu bize dokunur. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashab-ı kiramı dünyanın her tarafına tesbih tanesi gibi dağıldılar. İslamiyet'i yaymak için. Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin Haliç'te ne işi var? Nerede Mekke-i Mükerreme, nerede İstanbul'un Haliç'i? Hepsi bir tarafa böyle şey yaptılar. Allah şefaatlerine nail etsin cümlemizi. Her bulunduğu beldenin şefaatçisidir onlar. Çok kıymetli kimseler. İslamiyet'i yaymak için gittiler. Terki diyar ettiler. Doğdukları memleketleri bıraktılar da İslamiyet'i yaymak için gittiler. Biz yanımızdaki komşumuza guslü öğretemezsek, İslam'ı, imanı öğretemezsek Allah bizden sormaz. Ashab-ı kiramın sayısı ne kadardı? Medine köydür. Medine öyle kocaman, efendim 5,5-6 milyonluk şehir değildi ki. Dünyanın her tarafına dağıldılar. Köydü, küçücük bir köydü. Hala da yani 19. yüzyılın sonlarına kadar resimleri var. Bakıyoruz şöyle etrafı sırlarla çevrilmiş bir kale. Küçük bir şey yani. Öyle, çok öyle büyük muazzam şehir falan gibi düşünmeyin. İnsanlar azdı ama iman çoktu. Öyle bir iman vardı ki gittiği yere bir tanesinin nuru, ışığı yetiyordu. Etrafı böyle kilometrelerce pırıl pırıl aydınlatıyordu. Bizim kalabalığımız çok ama mum gibi. Mum gibi ışıklarımız. Hiç dilini bile aydınlatmıyor. Onlar etrafı aydınlatıyorlardı. Şehirleri, memleketleri aydınlatıyorlardı. Bizimki mum gibi. Şöyle 5 metre geriye çekilsen görünmez. Bize onun için mesuliyet düşer. Yani hepimiz çalışacağız. Adam işi gücü bırakmış. Türkiye'de Müslümanları efendim şey yapmak için, Hristiyanlığa döndürmek için uğraşıyor. Yahova şahitleri şunu bunu filan uğraşıyor. Neden uğraşıyor? O efendim 2000 yıl önceye ait bir itikadın bozuk şekli. Bu kadar da gericilik olur mu? Hep gericiliğe kızmıyor muyuz? Vay vay vay vay. O 2000 sene geriye gidiyor adam. Yahu Hristiyanlık hak din idi. Yahudilik hak din idi. Hristiyanlık geldi. Hristiyanlık hak din idi. Müslümanlık geldi. Getiren de gönderen de Allah-u Teala Hazretleri. مَا نَنْزَحْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِحَا نَئْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِسْلِحَا. Biz bir şeyi Allah-u Teala Hazretleri ayet-i kerimede buyuruyor. Biz bir dini alır kaldırırsak, bir ayeti kaldırırsak yerine nesedersek bir başkasını göndeririz. Bir peygamber gider bir başka peygamber gönderir. Öyle gelmiş tarih boyunca. Hepsini Allah gönderiyor. Biz hepsine inanıyoruz. Âmentü billah ve bimâ câe min indillah. Allah'a da inandık, onun tarafından gönderilenlerin hepsine de inandık. Allah'ın Resulüne de inandık, ondan gelenlerin hepsine de inandık. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş Allah elçisi, Resulullah, Enbiyaullah hepsine inandık biz. Çünkü Allah göndermiş hepsini. Ama sözlerini bozmuşlar. İyi tespit edememişler, muhafaza edememişler. Bizim elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'imiz, hadis-i şeriflerimiz bak Resulullah ne buyurdu? Hepsini size okuyorum hafta hafta. Her şey tespit edilmiş. O şaşkınların bize gelmesi lazım. Bizi alıp da ta gerilere götürmek için uğraşmak ne cahil adam. Ne kadar gafil, ne kadar cahil adam. Ama bak çalışıyorlar onlar. Ya biz? Ya biz? Efendim işte hocalar camilerde konuşsunlar. Peki güzel konuşalım da zaten konuşanlar konuşuyor. Fakat camiye gelmiyor ki adam. İşin zorluğu orada. Zaten benim bu meseleleri anlatacağım adam camiye gelmiyor ki. O zaman ne oluyor? Size düşüyor iş. Sen komşunla konuşacaksın, ticaret ortağınla konuşacaksın, karşılaştığın kimseyle konuşacaksın. Yani hepimiz el birliğiyle çalışacağız. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kûnû ensârallah, Allah'ın dininin yardımcıları olun. Senin işin bakkallık yapmak da değil, esnaflık yapmak da değil. Önce Allah'a kulluk yapmak. İşin o. Hocam onu yapmazsam aç kalırım. Rızkı da Allah gönderiyor insana. Sen bakma başka yerden geliyor gibi görüyorsun ama senin gözün o kadar görüyor. Biraz daha başını kaldırsan asıl göndereni göreceksin. Sen Allah-u Teala Hazretlerine kulluk edersen her şeyi bol bol ihsan eder. Şaşırır kalırsın. Bak Ankara'da bir arkadaş diyor ki bir hocanın hayırına diyor, dişçi kendisi, dişini yaptırmak istedim. İşte gel hocam dedim, işini yapıvereceğim, para almayacağım. Muayene hanem görünmemiş şekilde müşteriyle dolu taşmaya başladı diyor. İlgisini kuramaz insan yani ikisi arasında ama tesadüf değil işte o. Bak o iyiliğinden dolayı Allah bu taraftan böyle iyilik verir insana. Sen Allah-u Teala Hazretlerinin dinine yardımcı olursan Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Allah-u Teala Hazretlerinin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Şu kainat bir anda mahvolsa, dünya göbeğinden patlasa, darmadağın dağılsa ne olacak? Hazinesinden bir zerre eksilmez. Biz bir çareyiz, naçiziz, toz zerreleri gibiyiz, karınca sürüsü gibiyiz, sirke sineği gibiyiz. Ne var yani bizim ne kıymetimiz var? Hiç kıymetimiz yok. Muhtaç olan biziz. Biz öyle yaparsak ecir alacağız. Cenneti kazanmanın yolu bu. İnna Allah eştera minel müminine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cennet. Allah yolunda çalışırsan, dinine hizmet edersen Allah o zaman cennetini, cemalini sana nasip edecek. Onun için çalışmaya mecbursun. Yani seni imtihan için gönderdiğinden sen imtihanı kazanmak için Allah'ın dinine yardım edeceksin. Yoksa Allah muhtaç değil. Kafirler artıyor. Bütün dünya ahalisi hepsi kafir olsa bir şey değişmez. Hepsi aklı başına gelse de tevbe istiğfar etseler, kelime-i şehadet getirip Müslüman olsa yine bir şey değişmez. Allah indinde bir şey değişmez. İsterse öyle yapar. İsterse bunu da yapma kadirdir. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Eğer Allah-u Teala Hazretleri kendisi Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah dileseydi yeryüzünde olan varlıkların hepsi istisnasız topluca Müslüman olurdu. Serbest bırakmış. İstese hepsini Müslüman yapar Allah-u Teala Hazretleri. İşin inceliği burada. Biz çalışacağız, biz kendimize, ahirete hayrımız olsun diye şey yapacağız. Yoksa Allah-u Teala Hazretleri'nin hiç ihtiyacı yok. Sen gafletle şey yaparsan yine bir şey değişmez. Allah-u Teala Hazretleri'nin azameti yine bakidir. Ganiyyün anil halemindir. Sen ziyan edersin. Sen sonra bu dizlerini döve döve parçalayacaksın. Ah ne boş vakit geçirmişim diye. Dünyada bile insan pişmanlık duyuyor. Yaşlı insanlara gidiyorsun bakıyorsun da diyor ki ah diyor keşke genç olsaydım da nasıl yapardım bak diyor. Nasıl çalışırdım diyor. Tüh keşke ömrümü şöyle geçirmeseydim. Keşke şu mesleğe girmeseydim de bu mesleğe girseydim. Herkes bir şey pişmanlık duyuyor. Allah gafletten uyandırsın. Pişmanlık duyacağımız yanlış yollara düşürmesin. Doğru yollara şey yapsın. Birincisi kılıçların uçlarını sürmek kötü huylardan. İkincisi parmakları boyamak. Ha şimdi gusülü açtık bak parmakları boyamaktan, tırnakları boyamaktan. Gusülü açtık da neredeyse kapatmadan meseleyi başka tarafa getirecektik. Şimdi oje sürüyorlar ya kadınlar tırnakları boyansın diye. Oje bir tabaka halinde böyle kapatıyor tırnağın üstünü. Boya tabakası. Böyle sürüyorsun ve onun altına boya geçmiyor. Gusül olmuyor. Gusül olmuyor. Namaz olmuyor. Gusül olmayınca namaz olmaz. Abdest olmaz. Bütün cünüp geziyor yani. Öyle şey olur mu? Bak ne kadar kötü bir şeye varıyor. Peki ne yapacağız? Ben tırnaklarımı yine boyamak istiyorum. Bak eskiler İslami usule göre de süslenmeyi bilmişler. Kına siner şeyin içine. Tırnağın derinin içine siner. Yine kırmızı olur ama o abdeste zarar vermez. Deri. Tırnak kalır. Oje üstünü bir tabaka olarak kapatıyor böyle. O şeye mani. Bak İslami usul ile Avrupa'yı usul arasında nasıl hemen fark ortaya çıkıveriyor. Onun için sen ikisi de kırmızı niye bunu tercih ediyorsun da onu etmiyorsun? Bak birisinin ne kadar zararı var. Her şeyimiz böyle. Her şeyi bırakmışız. Avrupalılar güzel yapıyor bilmem ne yapıyor filan diye. Yeni yeni ayıkmaya başlıyoruz. Naylonu görünce herkes nasıl pamukluyu, yünlüyü bıraktı? Naylon çıkmış, naylon çıkmış. Naylon çıktı da ne oldu? Parmak araları, kaşıntı, efendim insanın cildinde hastalık, her tarafında sıkıntı. Sonradan sonraya millet, turistler halis pamukludan efendim şile bezini giymeye başlayınca vay pamuklu kıymetliymiş demeye başladı. Halis yünü giymeye başlayınca vay yünümüz demek daha mı kıymetliymiş bizim demeye başladı. Aklı başına sonradan geldi. Çiftlik yumurtası, çiftlik yumurtası. Herkes çiftlik yumurtasına önce bir koştu. Modern tavuklar, modern çiftlikler, efendim şöyleler, böyleler filan. Ha, sonradan milletin aklı başına geldi. Köy yumurtası daha güzelmiş ya. Buğday yiyen tavuğun yumurtası daha güzelmiş. diye tereyağından, margarininden, yumurtasından boyasına kadar, tırnağın boyasına kadar her şeyde aldandık. Yeni yeni uyanan uyanıyor. Uyanmayan uykuya devam, horul horul. Ennâsü niyâmûn ve idâmâtün tebahû. İnsanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanacaklar. Böyle açılacak gözleri ama hayat bitti. Hayat elden gitti, fırsat bitti, imtihan bitti, kağıdı kalemi koy kenara dediler, pişman olacak o zaman. Onun için bu tırnak boyamak meselesinden, işte bu kadıncıkların, zavallıların hocaları hatırıma geliverdi de onu bir söyleyeyim dedim. Hoca sürmesinler. Allah'ın insana verdiği süs yeter zaten ama işte böyle garip şeylerle de süslenmeye çalışıyorlar, şey oluyor. Bir de ve keşfün anil avreti, bir de sakınmadan avret mahallerini açmak adeti kaldı. Şimdi bu şeyde Amerika'da bir Müslüman, bir profesör Müslüman olmuş. Tıbbi rapor alacaklar. İtiraz etmiş, dilekçe vermiş. Ben Müslümanım, sizin tıbbi rapor aldırma usulünüz benim dinime uygun değil. İnanın beni muayene edemezsiniz demiş. Mahkemede tamam demiş. Madem inancın böyledir, haklısın demiş. Amerikan mahkemesi. Düşündüm, Allah Allah, nesine itiraz etti filan. Anadan doğma öyle muayene ederlermiş. Şey yok yani, tesettür mesettir yok. Tesettür olmayınca tabi adamcağız Müslüman oldu. Eskiden aldırmazdı, girerdi muayeneye belki ama şimdi Müslüman oldu. Müslümanlıkta bir haya var, terbiye var, örtünme var, edep var. Müslümanlıkta şey, eskiden bir Allah rahmet eylesin, Cemal Hoca diye birisi vardı. Latifeli anlatırmış. Böyle şeyi anlatırken Ramazan geldi diyor. Efendim böyle tatlı tatlı anlatıyor vaazında. Ondan sonra bir de baktım diyor, bizim kedi şapur şupur şapur şupur oradan yalaktan dökülen sütü yalayıp içiyor. Yahu hanım demiş, bu kedi oruç tutmuyor demiş. Yani sütü içiyor filan diye. Hanım da diyor bana seslendi, efendi hayvanlar oruç tutmaz diyor. Şöyle anlatıyor, zarif anlatıyor şeyi, anlatıyor zaman. Küllü kelmin yüklimuhu el müslimu fi sebilillahi tekünü yevmel kıyameti tehey etiha izâ tu'unet tüfecciru demen ve levnü levnü demin vel arfu arful miski. Bu yeni hadisi şerif de şeyle ilgili, şehitlikle ilgili. Her bir yara ki Allah yolunda bir Müslüman yaralanmıştır, o yarayı almıştır, vücudunda bir yara peydah olmuştur, o kıyamet gününde o görünüşüyle duracak o adamın üstünde o yara. Ahiretin işte böyle bir enteresan şeyi, görünüşü. Görünüşü yara gibi görünecek ama kan akıyor gibi, kokusu misk gibi olacak diyor. Şeref olacak. Herkes bakacak, diyecekler ki bu adam Allah yolunda şehit olmuş bak. Yaralarına ahiretin büyük şerefi olacak. Onun için şehitleri yıkamazlar. Şehitleri kanlarıyla hiç yıkamadan, ölüler yıkanır da şehitleri yıkamadan öylece defnediverirler o haliyle. Bir insanın içinde şehitlik arzusu olmadan ölürse nifak üzere ölmüştür diye, nifakın bir çeşidi üzere ölmüştür diye hadis-i şerif var. Şehitliği herkes temenni edecek, arzu edecek gönülden, her Müslüman isteyecek. Can dediğin nedir ki Allah yolunda verilmesin, o vermiş zaten diye düşünecek yani. Fazla iddialı söylemiyorum ama yani öyle düşünecek Müslümanlar. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne nida eyleyelim, ol ne senindir ne benim diyor şair. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne nida eyleyelim, ol ne senindir ne benim. Ey gönül, sevgili canı istemiş, ver canını benim yolumda demiş. Vermemek olmaz. Ne diye birbirimize çekişip duruyoruz? O can ne senindir ne benimdir. Sevdiğimindir demek istiyor yani. Şairane bir söz ama Allah yolunda Müslüman canını verebilecek. İşte bu beldelere şimdi böyle oturmuşuz, kurulmuşuz, elhamdülillah rahat rahat yaşıyoruz. Şehitlerin hürmetine, o fatihlerin hürmetine. Onlar öldüler Allah yolunda. Biz onların bereketiyle buralarda yaşıyoruz. Allah da bizlere şehitlik mertebesini ihsan eylesin. Kim canı gönülden şehitliği murad ederse, şehit olmayı arzu ederse, Allah onu şehitlik mertebesine erdirir, yatağında ölse bile. Hadis-i şerif, bu da hadis-i şerif, bu da müjdeli bir hadis-i şerif. Sen o niyeti kalbine koy da, velev mâse alâ firâşi, yatağı üzerinde ölse bile, Allah yine o mertebeye eriştirir. Küllün müyesserün limâ hulika lehû. Bu da çok meşhur bir hadis-i şeriftir. Çok çeşitli şeyleri vardır, rivayetleri vardır. Ve bu hususta da ulemanın pek çok kavilleri zikredilmiştir. İbn-i Ömer'den radıyallahu anhüma rivayet olunmuş. Daha başka yerlerden de Ebu Bekir radıyallahu anh'den de rivayet edilmiş. Ahmet İbn-i Hanbel, Taberani, Buhari, Müslim, Ebu Davud'da var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sorulmuş kıyla, ya Resulallah etarifu ehle cennetin min ehlinnâr. Ya Resulallah, sen cennetlikleri cehennemliklerden ayırt edebiliyor musun? Biliyor musun yani aramızda hangimiz cennetlik, hangisi cehennemlik? Sana Allah malum etti mi ya Resulallah? Biliyor musun ki hangimizin cennetlik, cehennemlik olduğunu diye sormuşlar. Kale naam. Evet, biliyorum buyurmuş Resulullah Efendimiz. Felem ya'melil amilune diye devam etmiş, bu hadisi şerifi söylemiş. Şimdi bu Peygamber Efendimiz'in bilmesiyle ilgili malum bir kişi Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan bir harpte çarpışıyordu. Güzel de çarpışıyordu. Kılıç elinde vuruyordu böyle sağa sola. Ne güzel çarpışıyor ya Resulullah dediler. O cehennemliktir dedi. Ama ya Resulallah dediler, şaşırdı hepsi yani böyle. Çarpışıyor ya Resulallah Allah yolunda. O cehennemliktir dedi. Ashab-ı kiram sarsıldılar. Sallanıp kaldılar yani bu sözün karşısında. Fakat biraz sonra bir haber geldi ki, o güzel çarpışan şahıs yaralanmış, yaralanınca yaranın acısına dayanamamış, kılıcın kabzasını toprağa dayamış, üstüne kendisi, karnına dayamış üst tarafı, sivri tarafını, üstüne kendisini yaslandırıp intihar etmiş. O zaman göklere böyle kulbüle çıktı Resulullah Efendimiz. Sadaka Resulullah dediler, Resulullah doğru buyurmuş dediler herkes. O çarpışması anından biliyordu onun öyle sonunun öyle olacağını demek. Öyle değil mi? Ne çıkıyor başından söylemesinden, ne çıkıyor? O cehennemliktir demesinden. Allah-u Teala Hazretleri sevdi mi kulunu? Gören gözü olur, söyleyen dili olur, işiten kulağı olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Hadis-i Kudsi'de böyle müjdelenmiş. Allah-u Teala Hazretleri ile gören, Allah'ın nuruyla gören, söyleyen, işiten, tutan, yapan, giden, gören kimse olur. O zaman işler değişir. İnsan Allah-u Teala Hazretlerine dayandı mı, kainatın sahibine dayandı mı, o zaman hiçbir şey imkansız olmaz. Ona dayanmak neler olur? Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi hakkıyla Allah-u Teala Hazretlerine dayanıp hasbunallahu ve nimel vekil diyenlerden canı gönülden eylesin. Küllün müyesserün limâ hulüke lehu. Herkes neye yaratılmışsa, ne için yaratılmışsa onu yapmaya kolaylaştırılır buyurmuş hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. İşte o cennet ehlini, cehennem ehlini sen bilir misin deyince evet buyurmuş. O zaman demişler, niçin herkes iş yapıyor? Madem cennetlik, cehennemlik olduğu önceden biliniyor demişler. Tabi orada bir büyük ince şey var. Bu hadisi onun üzerine söylemiş Peygamber Efendimiz de. Şimdi bir şeyin nasıl olacağını bilmek başka, sonucunun nasıl olacağını önceden görmek başka, insanın serbestliği başka bir şey. Allah insanın gözünden perdeyi kaldırmışsa, bir işin önünü sonunu göstermişse gösterir. Yani o şeye mani değil. İnsanın salih amel işlemek için gayret sarf etmesine, gayreti bir tarafa mani değil, gayreti bir tarafa bırakmaması lazım. Müslüman nasıl olacak? Kadere inanacak. Müslüman nasıl olacak? Allah'ın emrettiği işleri yapmaya çalışacak, Allah'ın yasak ettiği şeylerden uzaklaşmaya çalışacak, bir gayret ve çalışma içinde olacak. Orada çok esrar vardır, onu böyle şimdi zamanda şey yaptı, ilerledi. Uzun boylu, ince ince anlatmak lazım. Bize Allah-u Teala Hazretleri namaz kılın demiş, namaz kılacağız. Eğer kılmaya gücümüz yetmeyecek olsaydı emretmezdi. Oruç tutun demiş, oruç tutacağız. Hacca gidin demiş, hacca gideceğiz. Zekat verin demiş, zekat vereceğiz. Her emrini yapma, her yasağından kaçmaya çalışacağız. Demek ki emrediliyor, yasaklanıyor, insanlar yapabilir. Allah-u Teala Hazretleri kul gayret ettikçe ona tevfikini ona göre ihsan eder, kolaylaştırır o şeyi. Yapmak istediği şeyi ona kolaylaştırır. Böylece Allah-u Teala Hazretleri her tevfikin kesbine göre ona ahirette mükafat veya ceza verir. Kesb kuldan olur, hak eder yani. Cenneti cehennemi kul kendisi hak eder de وَمَا اَنَا بِذَلَّامِ بِالْعَب۪يدِ ben kullarıma zulmedici değilim. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Ayet-i Kerimesinin sırrı tecelli eder. Allah-u Teala Hazretleri öyle sırrı kadere tabi herkesi muttali kılmamış o bir esrarengiz şeydir. Fakat kulluk esrarına vakıf kılsın da kulluğumuzu güzel yapmayı cümlemize ihsan eylesin. Allah-u Teala Hazretleri Resul-i Edebi'nin yolundan ayırmasın. Şefaatine nail eylesin. Cennette onunla beraber eylesin. Ondan asırlarca sonra gelmişiz. Dünyada cemalini gene manevi alemlerde görmek nasip etsin. Ahirette de sohbetini, meclisini bizlere nasip eylesin. Havz-ı Kevser'den içmeyi doya doya nurşiz etmeyi cümlemize müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال ربي لا إله إلا الوهاب. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه فمن تبعه أجمعين. Ya Rabbi acizane fakirane şu okuduklarımızı dergâh-ı ilahinde fetekabbelaha rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazhar eyle. Ah seni kabul ile makbul eyle. Hasıl olan ücür-ü mesubatın mislini evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin mübarek ruhu saadetine hediye eyledik şu anda vasıl eyle. Ve onun âlinin, ashabının, ezvacının, evladının, sülalesinin, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Cümle enbiya ve mürselinin, evliya ve salihin ve mukarreb kullarının ruhlarına ve haseten ashab-ı kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmain hazaratından müteselsilen ta hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat ve meşahid-i turuk-ı aliyemizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Cümlesinin füyüzat, himmet ve teveccühlerine cümlemizi nail eyle. Füyüzat ve fütühatlar ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Vesair Evliyaullah'ın ashab-ı hayrat ve hasenatın ruhlarına, şu beldeleri fethetmiş olan şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, fatihlerin ruhlarına, şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve burada metfun bulunan diğer mevtanın ruhlarına, bu camiden güzeran etmiş olan